nie wpisał do oświadczenia majątkowego także były minister transportu Sławomir Nowak. On za to nie tylko stracił stanowisko, ale także odpowiada przed sądem. W hiszpańskich szpitalach jest coraz mniej miejsc dla pacjentów. Związek Zawodowy Pielęgniarek informuje, że od początku roku ich liczba zmniejszyła się aż o 15 tysięcy. W ramach oszczędności w wakacje szpitale zamykają niektóre sale, a nawet całe oddziały. Pacjenci jednej z barcelońskich klinik rozpoczęli strajk okupacyjny. Ewa Wysocka. Przepełnione poczekalnie na pogotowiach i puste łóżka w szpitalach to coraz częstszy obrazek hiszpańskiej publicznej służby zdrowia. Latem zwykle zadłużone placówki oszczędzają, nie szukając zastępstw dla lekarzy przebywających na urlopach. Barceloński Belbicie chce bezterminowo zamknąć oddziały. Kiedy odmówiłem opuszczenia sali, powiedzieli mi, że zostanę pozbawiony wyżywienia i opieki lekarskiej. To ostatecznie przypieczętowało moją decyzję o proteście, informuje pacjent ortopedii. W ciągu 2 lat ze szpitali ubyło 30 tysięcy lekarzy i pielęgniarek. Średnio 2 miesiące trzeba czekać na wizytę u specjalisty. W ciągu 4 lat budżet na służbę zdrowia został zmniejszony w Hiszpanii o 1/5. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I mamy jeszcze informację sprzed kilku chwil. Działający na wschodzie Ukrainy prorosyjscy rebelianci zestrzelili 2 samoloty ukraińskich sił rządowych. Do tej informacji wrócimy w kolejnych serwisach Trójki. Do końca dnia ma być pogodnie na zachodzie i na północy Polski. Poza tym sporo chmur popada i zagrzmi w nocy bez deszczu tylko w regionach północnych. I także jutro więcej chmur i opadów. Na południu lokalnie burza z gradem i silnym wiatrem. Będzie chłodniej od 21 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz smartfon LG G2 Mini z wytrzymałą baterią jedynie za złotówkę. Wakacyjne szalone dni wyłącznie na orange.pl, tylko dzisiaj do końca dnia. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto Casco w Proama. Auto Casco w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815-815-815 lub odwiedź swojego agenta. Już teraz mega kumulacja w Lotto. 25 milionów złotych. Graj w mega kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 25 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 14. Zofia Kruszewska, Grzegorz Ząbrowski i Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się i zapraszamy do 16. W tonacji Trójki. No mało jest stacji radiowych, może inaczej, mało jest dziennikarzy muzycznych, którzy dziś unikną grania płyt tego zespołu. No prawie jak wczoraj. Right now we'd like to take you back, all the way back to the very first album, the one we call Kansas. I'd like to do a song for you, we hope most of you remember, entitled Journey from Mary Abram. We'll be right back. each one knew all is well. Searching to find the light of day, in his soul he had found Pięknie było wczoraj wieczorem w warszawskiej progresji. Podejrzewam, że tak samo będzie dzisiaj w Sopocie. 23 godziny temu, dokładnie o tej porze, zespół Kansas na konferencji prasowej, która odbyła się w ich hotelu, tuż, powiedzmy, tuż poza Warszawą, powiedział, że przepraszają, że oni nigdy nie byli w Polsce, że to jest wina ich menadżerów, bo oni, i tu przykład, przedwczoraj daliśmy koncert w Norwegii, mówią, i okazało się, że to był jeden z najpiękniejszych koncertów, jakie w ogóle w życiu zagraliśmy, bo się nikt nie spodziewał takiej reakcji publiczności. Powiedzieli o Norwegii, gdzie zagrali pierwszy koncert w swojej no prawie 40-letniej historii. I tu się nagle okazuje, że oni oczywiście nie wiedzieli, co się będzie działo wieczorem, bo podejrzewam, że dzisiaj, gdyby się odbyła konferencja prasowa, to by zmienili zdanie i by powiedzieli, właśnie wczoraj w Warszawie zagraliśmy chyba najpiękniejszy koncert od wielu, wielu lat. Był świetny i jeszcze podejrzewam, że będziemy do niego wracać. Państwo opisali mi już, ci, którzy, no, ekipa trójkowych słuchaczy, spora, pan Andrzej z Kielc napisał, przeczytam tylko pierwsze cztery słowa. Kansas, baśniowy koncert. No i już. No dobrze, cieszmy się tym, co udało nam się przeżyć wczoraj i cieszmy się, aha, to już mówić, że ewentualnie dziś. These are the times that try men's souls. I am sitting in a bunker in the middle of the desert. I am waiting at the border for the man to give the order. The order will come someday, and that day I will not argue. He is threatening the oil fields, so now we threaten him. We're here for more than just the price of a gallon of gas. Seen a beer since August, and the women in this country hide their faces and their bodies. And I think about the day when I was kissing you goodbye, and I'm pretending that I'm holding you instead of my M1. I opened up the paper, there's a story about a country that's invaded by a madman I had never even heard of. Now I'm looking through my nightscope and I'm feeling kind of funny, 'cause I'm feeling someone watching me, and so I duck my head. There's a sniper across the border looking over, does he see me? No, he doesn't really see me, 'cause it's several thousand meters. And I'm trying not to think about the price of Desert Storm, and while I know that we will win here, there'll be many people dead. I'm hopeful that this fighting will not go on for long, and that casualties will be held to an absolute minimum. Though the air war might continue, still Hussein just isn't listening to the rain of mass destruction. I am waiting for their choice. Regrettably, we now believe that only force will make him leave. That no nation can stand against a world united, a world united, a world united, a world united. Oczywiście to nie śpiewała Susan Vega. Opowiadała Państwu przed tygodniem, że cieszy ją, gdy te utwory, dokładnie mogę zacytować, gdy ludzie z różnych kultur interpretują tę piosenkę po swojemu, jest to bardzo ciekawe i jednocześnie zabawne. Przybrało to formę rozmowy, dialogu między mną a odległymi słuchaczami i dało mi wiele zadowolenia. Śpiewałem przed chwilką Beth Watson, a utwór w tej wersji nazywał się Waiting at the Border, czekając na granicy. Spodobały się Państwu te różne wersje. Tydzień temu odtworzyłem dla Państwa chyba ze 3 i powiedziałem, że na płycie jest ich 13, no i zaczęło się. A jakie są, a czy jest wersja reggae? No pewnie, że jest. Oh gosh, the grandma watching all of that. Word Michigan up. Smile is in top. Everything on a cool format. You're here. General, we come from launch and a tap. Tap, tap, da, da. Top or else you just pop. You're running a dynamite, must be in top. Customer first on your wrist, get that proper service to the king. I love ash. Food must be served on a good format. Come down, smiley general, your respect max. Man, it max, it max. Tap, ta, da. Reality rules, slackness stop. Slackness down at bottom, me say culture pan top. Culture pan top, yes how we say that. The master of the flock and we are the cream of the crop. I know oppose that, them are really idiot. Come down smiley general, your respect max. Man it max, it max. Tap ta da, tap ta da. From the diner, me no come out. So what? What me the general? What? Me stand up, me advance to the front. Me hear a man a shout out. Nazywa się Tom's Diner oczywiście, a ten duet to Michigan and Smiley. Być może w ogóle pierwszy raz odtwarzam dla Państwa tę wersję i nie wiem, czy kiedykolwiek do niej wrócimy, ale proszę bardzo, iluż to artystów w różnych częściach świata sięgało po to nagranie. Susan Vega opowiadała Państwu, że gdy dorastała, próbowała opisać rzeczy, które widziała, słyszała czy wymyśliła. I ona pamięta, że to bardzo często irytowało jej ojca, bo on oczekiwał zazwyczaj innych słów. Gdy pytał, jak się czuje, liczył na zwykłe określenia. Smutna, zła, szczęśliwa. A ja odpowiadałam, czuję się gładko. I rozmawialiśmy o tym, czy umiejętności pokazania tego, czego inni ludzie nie dostrzegają, można się nauczyć. Powiedziała, tak, można się nauczyć i można rozwijać te zdolności poprzez ćwiczenie. Myślę, że miałam te zdolności już jako dziecko i rozwinęłam je przez praktykę. Innym ważnym czynnikiem, który wpłynął na mój rozwój, było środowisko nowojorskie, w którym się wychowałam. Musiałam się nauczyć, jak przeżyć wśród przemocy, walk na ulicach. Zazwyczaj wyróżniałem się z grupy dzieci, gdyż większość była albo czarna, albo pochodziła z Puerto Rico. Co ona tu robi? Jest jakaś inna. Skąd się wzięła? Wytykano mnie palcami. Do tego też nauczyłam się wtapiania w środowisko. I to do tego stopnia, że potrafiłam zniknąć. To bardzo pożyteczne umiejętności i zachowałam je nawet gdy dostałem kontrakt z wytwórnią płytową. Cały czas potrafię stać się nierozpoznawalna w tłumie. Bardzo ładnie opowiada Susan Vega o Nowym Jorku, w którym wychowała się, dorastała. Powiedziała, to z pewnością fascynujące miejsce do dorastania, pulsujące i pełne energii. It's definitely a fascinating energetic place to be part of growing up. You can find any kind of music you want. Możesz tu znaleźć każdy rodzaj muzyki, jaki ci się zamarzy. Nie wiem, czy jest nadal światowym centrum muzycznego biznesu, ale jest z pewnością wiele innych ekscytujących miejsc. Ale w Nowym Jorku doskonale rozwija się scena undergroundowa. I tam spędziłam większość mojego życia aż do ukończenia 30 lat. Występowałam w małych klubach, gdzie trzeba nawiązać kontakt z publicznością i gdzie przychodzą do głowy różne pomysły. No to jeszcze jeden Tom Steiner, dobrze? Ale nie Tom Steiner. Tuż obok, bo tak jak Susan mówiła państwu, inspiracja poszła dalej. Tym razem Susan będzie słychać. Somewhere deep within, piszą państwo, że ładne. Ja się nie dziwię. Jest wyjątkowe. Rusted Pipe, tak się utwór nazywa. DNA i Susan Vega. Który to rok? Płyta z 1991, no już jakiś czas temu wydana. Przy okazji adres, bo nie podałem go wcześniej. Korzystam ze skrzynki audycji Minimax, czyli minimax@polskieradiopisanerazem.pl. minimax@polskieradiopisanerazem.pl. To jest dodatkowa godzina tonacji trójki, prawdziwa tonacja, jak państwo zauważają. Zaczyna się o 15 z minutami. Dobrze. Ale mamy trochę miejsca, więc cieszmy się tą muzyką. Koncert Susan Vega jedyny, jeden tylko, dziś w Warszawie w Stodole. A gdyby się państwo tam wybierali, może już państwo się wybierają i są w drodze na przykład, ale proszę pamiętać, że Susan Vega wystąpi w drugiej części, a kto rozpoczyna koncert? A no właśnie, czy ten głos państwo pamiętają? I would jump into water if I could. From my house on a cliff. I would sleep on my hill if I could. Near your house on a cliff. Oh, please take me higher, take me your way. It's done, now I need it, I need to let it in. Going down, going nowhere, never been so dark. Please get away with me now. Oh, please take me higher, take me your way. It's done, now I need it, I need to let it in. Going down, going nowhere. Never been so dark. Please get away with me now. We'll be living in a house on a cliff. With a tower and a sky. You can come if you will, ever want. Drink my tea, drink my tea, drink my tea. Oh, please take me higher.